Dette nummer I katalogen en heavy plate av gruppa CCS. Hør jeg 100 kilo. 100 kilo! 100 kilo nevnt, ja. Hører jeg 200 kilo? 200 kilo! Ja, får vi 300 kilo da? 500 kilo! 500 kilo nevnt, ja. 900 kilo! 900 kilo, hører jeg 1000 kilo? 1000 kilo! 1 tonn, hører jeg 2 tonn? 5 tonn er butt, ja, hører jeg 6 tonn? 7 tonn er butt, ja. 9 tonn! 9 tonn, hører jeg 10 tonn? 11 tonn er butt, ja. 13 tonn er butt, ja. 15 tonn! 15 tonn, hører jeg 16 tonn? 16 tonn! Jeg hører 16 tonn. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, Nita, don't you call me, 'cause I can go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal. And the straw boss said, well, bless my soul. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. So Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my soul to the company store. Jeg hørte 16 tonn, eller 16 tons, med gruppa CCS, og det gjorde forhåpentligvis dere også. Og da gjenstår det bare for dere å høre. Takk for I dag. Og... Nei, jeg mener selvfølgelig... Galmer!